Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem 17. bölüm Kab bin Eşref'in öldürülmesi. Bedir zaferinden sonra Peygamber Efendimiz Zeyd bin Harise ile Abdullah bin Revaha'yı zaferi müjdelemek ve etrafa duyurmak için görevlendirmişti. Kab bin Eşref adındaki meşhur Yahudi şairi de bu haberi duyunca "Vah vah, bu gerçek mi? Muhammed'in şu iki adamının, Zeyd ve Abdullah'ı kastederek, bu kimselerin öldürülmesini nasıl görüyorsunuz? Bunlar Arapların şerefli kimseleri ve insanların önde gelenleridir. Vallahi eğer Muhammed bunları öldürmüşse yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır," dedi. Allah düşmanı haberin kesin olduğu belli olunca çıkıp Mekke'ye gitti. Orada Resulullah'ın aleyhinde kışkırtmalarda bulundu. Şiirler söyledi. Bedir'de öldürülenlere ağladı. Medine'ye dönünce de Müslüman hanımlara şiirleriyle laf atmaya başlayınca Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bana İbnül Eşref'i kim getirecek?" dedi. Muhammed bin Mesleme "Onu sana ben getiririm. Onu ben öldürürüm ya Resulallah," dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Yapabilirsen yap," buyurdu. Muhammed bin Mesleme verdiği bu sözü yerine getirip getiremeyeceği konusunda kapıldığı endişeden dolayı 3 gün boyunca yemek yiyemedi. Ancak Allah Resulü ona düşen görevin çalışmak ve gayret etmek olduğunu söyleyince kararlılığı arttı. Muhammed bin Mesleme arkadaşlarıyla birlikte Peygamber Efendimiz aleyhinde konuşabilme izni olarak Kab bin Eşref'e gittiler. Onu ikna edip kalesinden çıkarabilmek için Resulullah aleyhinde konuşarak onun Medine'ye gelişinin doğurduğu sıkıntılardan bahsettiler. Kab bin Eşref yavaş yavaş gelenlere karşı güven hissetti ve kalesinden çıkıp yanlarına geldi. Bir süre onu konuşturup dikkatini dağıttılar ve fırsatını yakaladıkları gibi işini bitirdiler. Kab bin Eşref, masumane şiirle uğraşan sanatsever bir şair değildi. O hem Medine Sözleşmesi'ne aykırı davranarak düşman olarak ilan edilmiş, Kureyş'e destek vermiş ve şiirleriyle onları tahrik etmişti. Hem Müslüman kadınlara dil uzatmış, hem de şiirleriyle Efendimiz'i ve Müslümanları küçük düşürmeye çalışmıştı. Böylece Peygamber ve Müslümanlar aleyhinde ileri giden bu azılı İslam düşmanı şair, diğer İslam düşmanlarına ibret olacak ve kalplerine korku salacak bir akibete uğramıştı. Uhud Savaşı. Hicretin 3. yılıydı. Kureyş, 1 yılı aşkın bir süreden sonra Bedir Savaşı'nın yaralarını sarmış ve Medine üzerine planladığı gibi büyük bir saldırının hazırlıklarını tamamlamıştı. Bunun için müttefikleri olan Ehabiş denilen Arap kabilelerinden Beni Kinane ve diğer kabilelerden yardım alarak 3000 kişilik bir ordu kurmayı başarmıştı. Medine Yahudileri de Kureyş'e gönderdiği bir heyetle Bedir yenilgisinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirmiş ve kendilerine gereken desteği verecekleri hususunda çeşitli vaatlerle onları iyice kışkırtmıştı. Kureyş bu ordunun hazırlığında büyük ölçüde Ebu Süfyan'ın kurtardığı kervandan elde edilen gelirleri kullanmıştı. Ordu harekete hazırdı ve özellikle kimse savaştan kaçmasın diye bu orduya Kureyş kadınları da katılmıştı. Kadınların başını çeken de def çalıp şiirler okuyarak orduyu savaşa teşvik eden Ebu Süfyan'ın karısı Hint'ti. Çünkü o Bedir'de babası Utbe, kardeşi Velid ve amcası Şeybe'yi kaybetmiş ve intikamını alana dek ağlamayacağına, koku sürünmeyeceğine ve kocasıyla beraber olmayacağına yemin etmişti. Hint, özellikle kinli olduğu Hazreti Hamza'nın öldürülmesini istiyordu. Aynı şekilde Bedir'de kardeşi öldürülen Cübeyr bin Mutim de Hazreti Hamza'dan intikam almak için mızrak atmada son derece mahir olan Vahşi'yi özgürlüğüne kavuşma vaadiyle getirmiş, bu iş için Hint de kendisine mükafat vaat etmişti. Peygamber Efendimiz'e Müslümanlığını gizleyen Mekke'deki amcası Abbas tarafından Kureyş ve müttefiklerinin 3000 kişilik bir orduyla üzerlerine geldiği haberi iletilince Efendimiz ashabını toplayarak savaş yeri ve taktiği konusunda onlarla istişarede bulundu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bir kısım ileri gelenler, Medine'de düşmanı karşılayıp şehir savunması şeklinde savaşmak gerektiğini düşünüyordu. Abdullah bin Übey bin Selül de Hazreti Peygamber'in görüşünü destekledi. Ancak özellikle Bedir Savaşı'na katılmamış ve şehit olmayı arzulayan gençler ısrarla düşmanı dışarıda karşılayıp Bedir'deki gibi göğüs göğüse bir savaş istiyorlardı. Bu konudaki istekleri ağır basınca Efendimiz çoğunluğun fikrini kabul etti ve zırhını giyinip çıktı. Onun bu konudaki isteğini öğrendiklerinde ısrarlarından dolayı pişman olanlar Medine'de kalmayı teklif ettilerse de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zırhını giyindikten sonra savaşmadıkça onu çıkarması bir peygambere yanaşmaz. Ben size bu söze davet ettim, siz çıkmaktan başkasını kabul etmediniz. Artık sizin Allah'tan korkmanız ve zorluk anında sabretmeniz gerekir. Artık Allah'ın size ne emrettiğine bakın ve onu yapın diyerek istişarede alınan kararın uygulanacağını bildirdi. Bu istişarenin önemine dikkat çeken ve alınan karara uyma konusunda sahip olunması gereken kararlılığı ifade eden bir dersti. Bireysel olarak beğenilsin veya beğenilmesin, istişarede alınan karara Allah'a güvenerek uyulması gerektiğini gösteriyordu. Gerekçesi ne olursa olsun, karar konusundaki tereddütlerin daha büyük zararlara yol açacağını, gücü kırıp orduyu zayıf kılacağını ifade ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, 1000 kişilik bir orduyla Uhud'a doğru harekete geçti. Yarı yolda Abdullah bin Übey, Medine'de savunma savaşı yapılması yönündeki görüşünün benimsenmemesini bahane etti ve "Muhammed çoluk çocuğun sözüyle hareket ediyor" diyerek beraberindeki 300 kişiyle geri döndü. Onları ikna edip geri döndürmeye çalışanlar olsa da dinlemediler. Onlara, yani münafıklara, "Gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin" denildi de onlar, "Eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik" dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Ali İmran Suresi 167. Ayet. Aslında Abdullah bin Übey'in bunu yapmaktaki niyeti bambaşkaydı. O bu hareketiyle savaşa giden bir ordunun zihnini bulandırıp moralini bozmak ve gücünü zayıflatmak istiyordu. Bir anlamda başarılı da oldu. Çünkü İslam ordusunda kısa süreli bir şaşkınlık ve moral bozukluğu yaşandı. Bütün bunlara rağmen onlar şunu çok iyi anlamışlardı ki, zafer sayı çokluğuyla değil Allah'ın yardımıyla gelirdi. Nitekim Bedir zaferi için Allah, "Attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı" buyurarak bu hakikati hatırlatmıştı. Şimdi de durum çok farklı değildi. Sayıca çok üstün olan bir orduya karşılık inanmış, kenetlenmiş, az sayıda mümin vardı. Ve onlar Allah'a güvenip dayandılar ve Uhud'a vardılar. Müslümanlar Uhud dağını arkalarına alıp vadinin kenarını karargah olarak kullandılar. Peygamber Efendimiz hemen sol tarafındaki Ayneyn tepesine 50 okçu yerleştirerek düşman süvarilerinin arkadan saldırmasını engellemeyi planladı. Ve buraya yerleştirdiği okçuların komutanı Abdullah bin Cübeyr'e şöyle dedi: "Atlı düşman süvarilerini oklarla bizden def et ki arkamızdan gelmesinler. Savaş gerek lehimize ve gerekse aleyhimize olsun, yerinde sabit kal ki senin tarafından bize sakın gelmesinler." Savaş başlıyor. Müşrik ordusu savaş alanındaki yerini almıştı. Orduda 200 kişilik bir atlı birliği vardı ve Ebu Süfyan yüzünü sağ kanada, yüzünü de sol kanada yerleştirmişti. Sağdaki süvari birliğinin başında Halid bin Velid, soldaki süvari birliğinin başında ise İkrime bin Ebu Cehil vardı. Ebu Süfyan ordusunu yerleştirdikten sonra savaşa hazırdı. İslam ordusu da yerini almış, Resulullah'tan gelecek emirleri bekliyordu. Ebu Süfyan, savaş başlamadan önce Ensar'a seslenerek onlarla bir sorunları olmadığını söyleyerek aradan çekilmelerini ve kendilerini akrabalarıyla baş başa bırakmalarını istedi. Şüphesiz bu bir taktikti. Ebu Süfyan her ihtimali değerlendirmek istiyordu. O Ebu Cehil gibi değildi. Daha soğukkanlı ve zekice hareket ediyordu. Ensar orduyu görünce çekinmiş olabilir ve yurtlarını ateşe atmak istemeyebilirdi. Savaş başlamadan Ebu Süfyan'ın kurnazca yaptığı bu teklife ise Ensar sert bir dille ve onu taşlayarak karşılık verdi. Ebu Süfyan amacına ulaşamamıştı. Adet olduğu üzere önce kendisine güvenen savaşçılar meydana çıkıp mübareze ederlerdi. Uhud'da da bu gelenek devam etti ve müşriklerden meydan okuyanlar birer birer Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Asım bin Sabit gibi sahabeler tarafından öldürüldü. Böylece savaşın başında psikolojik üstünlük Müslümanlara geçmişti. Bu mübarezelerin ardından harp meydanı kızıştı ve şiddetli çarpışmalar başladı. Müslümanlar büyük bir mücadele azmi göstererek kendisinden 4 kattan fazla olan orduya korku salmayı başardı. Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve Ebu Dücane düşmanın içlerine kadar dalmış, kahramanca savaşıyorlardı. Ebu Dücane, Hazreti Peygamber'in "Bu kılıcın hakkını kim verecek?" diyerek gösterdiği kılıca talip olmuş ve kılıç eğilip bükülünceye kadar çarpışacağı sözünü vermişti. Alnına bağladığı kırmızı sarığı ve Allah'ın sadece savaş meydanında izin verdiği çalımlı yürüyüşüyle kılıcın hakkını veriyordu şimdi. Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam, Miktat bin Esved başta olmak üzere tüm Müslümanlar Allahu Ekber nidalarıyla topyekün saldırıya geçmiş ve Mekke ordusu bir anda neye uğradığını şaşırmıştı. Geride kendilerini teşvik eden kadınlara bile aldırmadan gerisin geriye kaçmaya başladılar. Bir anda Mekke ordusu ne olduğunu anlayamadan dağılmaya başladı. Müslümanlar bir taraftan kaçanların peşinden gidiyor, bir taraftan da ganimet topluyorlardı. Müşriklerin kaçtığını ve Müslümanların ganimet toplamaya başladığını gören Ayneyn tepesindeki okçular da ganimet toplayabilmek için bir anda yerlerini terk etmeye başladılar. Komutan Abdullah bin Cübeyr onlara emri hatırlatsa da onları durduramamış ve müşrikler perişan oldu. Resulullah yerimizde sağlam duralım diye öyle söylemişti. Artık savaş bittiğine göre burada beklemek gereksiz diyerek büyük çoğunluğu yerini terk etmişti. Savaşın bu anına dek aktif rol üstlenmeyen ve tepeyi gözetleyen Halid bin Velid, tepenin boşaldığını görünce süvarilerle tepede kalan birkaç okçuyu da şehit ederek Müslümanlara arkadan saldırıya geçmişti. Ganimet toplamakla meşgul Müslümanlar bir anda atlı birliğin saldırısıyla sarsılmış ve kaçanların da geri dönerek saldırıya geçmesiyle iki ateş arasında kalmıştı. Savaş seyri bir anda tersine dönmüştü. İslam ordusunda büyük bir dağınıklık oluşmuş ve ciddi kayıplar verilmeye başlanmıştı. Bu kayıplardan biri de Hazreti Hamza idi. Uhud'a sırf Hazreti Hamza'yı öldürmek için getirilmiş olan Vahşi, meydanda Hazreti Hamza'yı gözlüyordu. Etrafını sarmış müşrikleri, "Ben Allah'ın aslanıyım" diyerek kılıçtan geçiriyordu. Heybetiyle düşmanı korkutuyor, kimse karşısında dayanamıyordu. Karşısına geçip savaşarak onu yenecek kimse yoktu. Ancak Vahşi, saklandığı bir kayanın arkasından fırsatını bulduğu bir anda mızrağını fırlattı. O an sanki zaman durdu. Hazreti Hamza'nın gözleri ötelere baktı. Vücuduna saplanan mızrakla yere yığılarak şehitler arasındaki yerini aldı. Müslümanlardan hemen herkesin kendi derdine düştüğü zamanda Resulullah'ın etrafında bir avuç sahabe kalmıştı. Talha bin Ubeydullah, Cansiparane Efendimiz'i koruyordu. Gelen oklara elini siper ettiği için eli parçalanmış ve çolak kalmıştı. Diğer taraftan Sa'd bin Ebi Vakkas da Efendimiz'in kendi eliyle uzattığı okları fırlatıyor ve Allah Resulü'nün "At ya Sa'd, at, anam babam sana feda olsun." övgüsüne mazhar oluyordu. Ebu Dücane de adeta bir kalkan gibi Efendimizin önünde durmuş, kollarını gererek ona siper oluyor ve oklar onun sırtına isabet ediyordu. Öyle ki çok sayıda ok sırtına isabet etmişti. Bu hengamede Mus'ab bin Ümeyr şehit edilmiş ve onu şehit eden Abdullah bin Kamiye Resulullah'ı öldürdüğünü sanarak "Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm!" diye bağırmıştı. Gerçekten de Mus'ab bin Ümeyr'in zırhını giydiği zaman Efendimiz'e çok benziyordu. Bu ses bir anda meydanda yankılandı. Müslümanların dizinin bağı çözülmüş, şaşkınlıktan birçoğunun elindeki kılıçlar yere düşmüştü. Savaşı bırakıp bir köşede ağlayanlar vardı. Tam bu esnada Enes bin Nadır bu halin sebebini sorup öğrenince, "Ey Müslümanlar, ondan sonra hayatta kalıp ne yapacaksınız ki? Kalkın, Resulullah'ın uğrunda öldüğü dava üzere siz de ölün," dedi. Sonra Kureyşli müşriklerin karşısına çıkıp ölünceye kadar onlarla çarpıştı. Savaştan sonra bedeninde 70 darbe izi vardı. Kimse onu tanıyamadı. Ancak kız kardeşi parmak uçlarından onu tanıdı. Uhud günü Müslümanların bu şekilde dağılmasından sonra Peygamber Efendimizin etrafında çok az kişi kaldı. Su dağıtmak için savaşa katılan kadınlardan biri olan Nesibe Hatun suyu bırakarak eline geçirdiği bir kılıçla Efendimizin yanına geldi ve onu korumak için birçok yara almasına rağmen cansiperane savaştı. En dar zamanda Resulullah'ın "Kim benim için canını verir?" buyurduğu anda Ensardan 7 kişi Resulullah'ın önüne geldi ve onu korumak için birer birer canlarını feda edip şehit düştüler. Müşrik ordusundan 4 kişi İbni Kamiye, Abdullah bin Şihab, Utbe bin Ebi Vakkas ve Ubey bin Halef özellikle Hazreti Peygamber'i hedef almışlardı. İbni Kamiye, Hazreti Peygamber'in yanına kadar sokulmayı başararak bir kılıç darbesiyle onun yüzünü yaraladı. Bu şiddetli darbeden Hazreti Peygamber'in miğferi ikiye bölünerek halkaları yanağına battı. Utbe bin Ebi Vakkas tarafından atılan bir taşla Hazreti Peygamber'in alt dudağı yarıldı ve bir dişi kırıldı. Abdullah bin Şihab onu yüzünden yaraladı. Efendimiz yüzündeki kanı silerken şöyle diyordu: "Kendilerini Rablerine çağıran peygamberinin yüzünü kana bulayan bir kavim nasıl felah bulur?" Yine müşriklerin tuzak için kazdıkları çukurlardan birine düşen Efendimiz sahabelerin yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. Peygamber Efendimizin etrafındaki çember iyice daraldığı sırada Ubey bin Halef atını Efendimizin üzerine sürerek onu öldürmeye çalışınca Efendimizin beslediği atının üzerinde onu öldüreceğini söyleyince Efendimiz "Tam aksine inşallah ben seni öldüreceğim," demişti. Kendini İslam'a adamış, canını fedaya hazır seçkin kişiler durmadan çarpışıyor ama gözler Hazreti Peygamber'i arıyordu. Kab bin Mali'nin gözü Hazreti Peygamber'e ilişti. Resulullah'ın mübarek yüzü miğferle örtülüydü. Sadece gözleri görünüyordu. Kab bin Malik onu tanıyarak "Ey Müslümanlar, Resulullah işte burada," diye bağırdı. Resulullah da ona susmasını işaret etti. Resulullah, müşriklerin saldırıları kendi bulunduğu tarafa yoğunlaşmasın diye onu uyarmıştı. Bu müjdeyi duyan İslam fedaileri ise dört bir taraftan koşarak Resulullah'ın etrafında toplandı. İslam ordusu dağılmış ve çok sayıda şehit vermişti. Daha fazla kayıp vermemek için artık geri çekilme zamanı gelmişti. Efendimiz derhal orduya daha doğru çekilme emrini verdi. İslam ordusu verilen emir üzerine Uhud kayalıklarına doğru çekildi. Mekke ordusu da alacağını almış olmanın verdiği memnuniyetle geri dönmeye başladı. Müşrik ordusu ayrılmadan önce Ebu Süfyan Uhud kayalıklarına çekilmiş, Müslümanlara seslenerek Efendimiz'i, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i sordu. Ancak Efendimiz cevap verilmemesini söylese de Ebu Süfyan, "Herhalde bunların hepsi öldürülmüş. Sağ olsalardı elbette cevap verirlerdi," diye bağırınca Hazreti Ömer dayanamadı ve ayağa kalkarak yüksek sesle, "Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Vallahi yalan. Söylediklerinin hepsi sağdırlar ve işte buradadırlar dedi. Bundan sonra Ebu Süfyan ile Ebu Ömer arasında şu konuşma geçti. Ebu Süfyan, Hubel'in şanı yüce olsun. Hazreti Ömer, en büyük ve en yüce olan Allah'tır. Bizim Uzza'mız var, sizin yok. Bizim Mevlamız Allah'tır, sizin Mevlanız yok. Bir gün yenildik, bir gün yendik. Bir gün üzüldük, bir gün güldük. Hanzala'yı Hanzala'ya karşı, filanı filana karşı öldürdük. Biz sizinle bir değiliz. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkiler cehennemdedir. Bu konuşmalardan sonra Peygamber Efendimizin hayatta olduğunu öğrenen Ebu Süfyan, gelecek yıl Bedir'de tekrar savaşmayı teklif etti. Ve bu teklif kabul edildi. Böylece ertesi yıl tekrar hesaplaşmak üzere anlaştılar.